Viviane ngenda kumana. Barabara kabisa, matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Agizo la mawaziri la kupanga bei za bidhaa za chakula mahitajio ya msingi haliwezekani kwa sababu bei hupangwa kufuatilia na namna bidhaa zinazopatikana sokoni. Na shirika la OTB husika na utengenezaji wa chai linalopatikana wilayani Tora, tarafa la Mugamba mkoani Bururi, linakabiliwa na uhaba wa wafanyakazi wanaohusika na kuvuna mazao ya kilimo cha chai. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Francois Kimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Mahakama na mabaraza ya Burundi yanaalikwa kurejelea desturi katika utatuzi wa migogoro ya miradi katika kugawanya mali ya ardhi ya familia katika maeneo ya vijiji. Maagizo yaliyotolewa katika barua ya kutoka kwa mahakama ya juu ya Mechi tarehe 24 wakati wa kampeni ya usimamizi wa miradi iliyolenga marais wa mahakama na mabaraza ya mahakama saba za rufaa nchini Burundi. Wakati wa kampeni hii walibaini kuwa migogoro hii inashughulikiwa kwa njia tofauti kwa kutoheshimu mfumo dume wa kurifiana katika baadhi ya mikoa, kufuatia tafsiri ya utata wa mila ya Burundi katika masuala ya urithi wa wanawake na vizazi vyao. Mahakama ya juu inaendelea kusikitiza kwamba kila jumuiya inaundwa na desturi ambayo hutolewa seti ya sheria zinazopitishwa ili kusimamia matatizo ya kijamii, kwa vile kwa kugawanya mali ya ardhi ya familia kati ya wasichana na wavulana katika maeneo ya vijiji. Na kuhusu kurifiana nchini Burundi katika masuala ya ardhi kama ilivyotolewa na mahakama ya juu, Monique Kayibanda, mtaalamu wa masuala ya jinsia na maendeleo ya wanawake, anaamini kuwa sheria ya Burundi inakosekana katika swala hilo. Ndio maana anashauri kuanzishwa kwa sheria na kanuni zitakazo wawezesha mahakimu jinsi ya kushughulikia kesi zinazohusika na kurithiana na kuamua nani kati ya mvulana na msichana arithi nini kutoka kwa wazazi wao. Naona kwamba sheria hizo zinaweza kutoa mwanga juu ya mwenendo huu wa urithi. Na baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Nikukumbushe kuwa ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 kwa wakazi wa jiji na vitongoji vyake, pamoja na 101 kwa nyinyi mnaofuata mkiwa nchini kati. Ugenini bila shaka unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Na taarifa hii iendelee katika ukurasa wa kiuchumi, ambapo hivi karibuni serikali ya Burundi iliweka kiwango cha bei ya bidhaa za chakula kwa agizo la waziri. Kwa mfano, mchele mweupe wa kienyeji na mchele mweupe unaoagizwa kutoka nje unauzwa kwa bei tofauti kati ya 4,000 na 5,000 pamoja na 5,000 na 7,000 sarafu za Burundi kwa kilo. Maharage ya majano yanauzwa kwa bei tofauti kati ya 4,500 na 6,000, huku maharage makavu yenye mbegu mchanganyiko yakinunuliwa kiasi cha kati ya 2,500 na 3,500 sarafu za Burundi kwa kilo. Upangaji huu wa bei za bidhaa za vyakula unakuja baada ya mapendekezo ya Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye kwa Wizara ya Biashara kudhibiti bei za bidhaa za msingi. Mengi zaidi na Alexi Ndayisenga. Kama ilivyoainishwa katika sheria hiyo, bei za vyakula mahitajio nchini Burundi ziliwekwa. Kwa mfano, unga wa mahindi ya kukobolewa hununuliwa kati ya franga 3,000 na 4,000 kwa kilo, wakati kilo ya unga wa mihindi rahisi hununuliwa kati ya franga 1,900 na 2,500. Mchele mweupe wa kienyeji hununuliwa kati ya 4,000 na 5,000, wakati mchele mweupe kutoka nje hununuliwa kati ya 5,000 na 7,000 kwa kilo. Maharagwe ya manjano makavu yaliwekwa kati ya franga 4,500 na 6,000, wakati maharagwe maarufu Kirundo yaliwekwa kati ya franga 2500 na 3500. Vitunguu vyekundu na vyeupe hununuliwa kati ya 1000 na 2000 kwa kilo. Ndizi tamu hununuliwa kwa bei inayotofautiana kati ya 1000 na 2000 kwa kilo, wakati viazi vitamu vya kienyeji hununuliwa kati ya 700 na 1300 kwa kilo, wakati vile vya kienyeji hununuliwa kati ya 1000 na 1800 kwa kilo. Wakati huo kilo nyama ya mnofu iliwekwa kati ya franga 1022 na 1028 kwa kilo, wakati nyama yenye mfupa inanunuliwa kati ya 1020 na 1025 kwa kilo. Kulingana na sheria hiyo ya wizara ya kupanga bei za bidhaa za vyakula, bei za bidhaa za vyakula hizo ziliweka baada ya kauli ya rais wa Jamhuri ya Burundi kwa wizara ya biashara kudhibiti bei za mambo mahitajio. Ilikuwa tarehe 27 Disemba mwaka 2024. Alexi Ndaishisenga, shukrani. Na kwa hiyo agizo la mawaziri la kupanga bei za bidhaa za chakula mahitajio za msingi haiwezekani, kwa sababu bei hufuatiliana na mara kwa mara kwenye soko. Uchambuzi wa Selestesa Vizimana, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi vya Burundi Kosibu. Kwa upande mwingine, anaiomba serikali ya Burundi kukusanya mapato katika hifadhi kipindi kunapokuwa mavuno ya kuzidi kiasi, kwa lengo la kukosoa dosari huwa zikitokeza kwa kuunda mfumo wa bei. Tumusikilize katika tafsiri la Clovis Nyonkuru. Natwe turi muri abo bantu bibajije ingene iyo teko shikirangaje George Mungira. Hata sisi tuko miongoni mwa waliowaza jinsi sheria hiyo ya wizara inavyoweza kutekelezwa. Kwa mfano, wakati walipanga bei za vinywaji ni kwa sababu kiwanda Brarudi ndicho kiwanda pekee kinachozalisha vinywaji humo chini. Huenda serikali nayo inamtagi kiwandani mule. Kuhusu kiwanda cha kuzalisha sukari Sosumo, inaeleweka kwa sababu kile ni kiwanda ambamo serikali inamtagi mkubwa. Lakini kumlazimisha kulima au mchinjaji wa mifugo eti kilo moja utaiuza franga 20,000 haiwezekani, kwa sababu ili auze kwa bei fulani inatokana na jinsi alipata nyama hizo au kutokana na ukubwa au udogo wa ngombe. Anaweza kuuza hata chini ya faranga 20,000. Ndiyo maana ile sheria ya wizara si rahisi kuitekeleza. Wakati serikali inataka kusimamia vizuri bei za vyakula mahitajio, inapaswa kuunda vyama vya ushirika. Kisha vyama vya ushirika hivyo ikanunua mavuno au vyakula hivyo kutoka kwa wakulima. Kuna wakati wakulima wanakuwa wanavuna mengi, yani mahindi au maharagwe. Kwa mfano, nilisikia kuwa kituo cha uhifadhi na usimamizi wa mavuno anajesa kinanunua mahindi, hatimaye mavuno hayo yakahifadhiwa katika hala. Baada ya hapo serikali kapanga bei, la sivyo mambo yatakuwa magumu. Jambo la mwisho ni kwamba jinsi kunapatikana kiasi kikubwa cha mavuno ndivyo yanavyouzwa. Wakati mavuno yanapatikana kwa kiasi kidogo yananunuliwa kwa bei hali, wakati ni mengi bei inapungua, yani sheria ndivyo ilivyo. Nikuraho niruana tire ndushobora kurikura. Aliyekuwa akisikika ni Celestin Savimana, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi vya Burundi Kosibu. Na tunaposalia katika ukurasa huo wa biashara, ni kwamba shirika la OTB husika na utengenezaji wa chai linalopatikana wilayani Tora tarafa la Mugamba mkoani Bururi linakaribiwa na uhaba wa wafanyakazi wanaohusika na kuvuna mazao ya kilimo cha chai. Shirika hilo kwa sasa lina idadi ya wafanyakazi 32, wakati ambapo siku zilizopita lilikuwa na wafanyakazi zaidi ya 120. Hali hiyo ilipelekea kutoendesha kwa muda operesheni za kuvuna kilimo cha chai. Duru kutoka tarafa la Mugamba zaeleza kuwa wafanyakazi hao walisitisha kazi kutokana na jinsi hawapewi chakula kwa sasa kama ilivyokuwa desturi mnamo mwaka 2022. Mhadisi Eric Ndwayezo, mkurugenzi wa shirika la OTB tawi la Tora, anafahamisha kuwa mavuno yalipunguka kwa kiwango kinachofikia nusu ukilinganisha na yale waliokuwa wakipata nyakati wakati walipokuwa wakiwapatia chakula wafanya kazi hao. Na katika ukurasa wa haki za binadamu, ukatili wa kijinsia ni kikwazo kwa maendeleo ya nchi kwa sababu unatokana na maendeleo ya familia. Maoni ya mwandishi wa habari aliyeunda gazeti la Umkenyezi linalopigania haki za wanawake baada ya kuwepo kwa matukio ya ukatili yaliyoonekana maeneo tofauti siku hivi karibuni. Diane Ndose anapendekeza kuwa kuwe na ushirikiano wa nguvu kati ya familia hizi, utawala na vyama vinavyopigania haki za binadamu, na kwamba sheria zitumike kwa lengo la kukomesha janga hilo. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba jana Jumanne kuliendeshwa uzinduzi wa ukumbi wa michezo tofauti ya kujihami unaotambulika Jodo, ambao umejengwa na shirikisho la karate nchini Burundi kwa uhifadhi uliotolewa na ubalozi wa Ufaransa nchini Burundi. Balozi wa nchi hiyo hapa Burundi, Sebastian Minote, ameonyesha kwamba ubalozi wake ulihifadhi miundombinu hiyo kwa kiasi cha euro laki moja. Lydia Sekera, mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki, anatoa wito kwa serikali kutopunguza bajeti iliyotengwa kwa ajili ya wanariadha. Mengi zaidi na Omer Nduayo. Katika uzinduzi rasmi wa jengo hilo la michezo jana Jumanne, Sebastien Mino, balozi wa nchi ya Ufaransa hapa Burundi, anabaini kuwa Ufaransa uko tayari kuunga mkono kazi kama hizo za maendeleo ya michezo. Anaeleza kuwa jengo hilo lilifadhiliwa kwa kiasi cha euro laki moja. Anaamini kuwa jengo hilo la Buterere litasaidia Burundi kuhifadhi na kupokea mashindano mbalimbali ya kimataifa na ya kikanda. Lydia Sekera, kiongozi wa chama cha michezo nchini Burundi, Seno, anaiomba serikali kusaidia wanariadha kifedha kwa mantiki kuwa hao husaidia katika kukamilisha lengo la taifa. Burundi, nchi inayopindukia mwaka 2040 na nchi inayoendelea mwaka 2060. Kwa mujibu wa Gervais Abayeho, waziri wa michezo, wizara ilituma ombi la kujenga majengo ya michezo mengine yenye viwango vya kimataifa kama vile arena yenye uwezo wa kupokea michezo ya mpira wa vikapu, basketball, mpira wa mikono, volleyball pamoja na handball. Anakumbusha kuwa michezo hudumisha umoja na muungano katika familia, ndipo kuwataka wahusika wote, kwanza ubalozi wa Ufaransa, wasimamizi wa mashirikisho ya michezo pamoja na chama Seno, kuungana kikazi ili kufikia lengo hilo. Omen Duayo, shukrani. Katika ukurasa utamaduni, katika mfululizo wa musururu wa ugunduzi wa vipaji vya wasanii ambao nyimbo zao ziko katika awamu ya mwisho ya tuzo la Isanganiro Awadi toleo la 13, leo tutazungumzia msanii MT Number 1 ambaye wimbo wake Limwe Gusa uko kwenye kinyanganyio hicho cha Isanganiro Awadi. Msanii huyo mwimbaji na mtunzi na wa nyimbo, lakini pia mtayarishaji ni mzaliwa wa mkoa wa Kirundo na amekuwa akifanyia kazi katika nchi ya Marekani tangu mwaka 2007. Habari za kimataifa. Nchini Tanzania, katika mji mkuu Dar es Salaam, kumezinduliwa rasmi Jumatano hii msafara wa mwenge utakaopitishwa katika mikoa yote inayounda nchi hiyo ya Tanzania. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye Ulemavu, Lidiwani Kikwete, akizindua rasmi msafara wa mwenge huo, amefahamisha kwamba moja ya msingi ya mwenge huo ni kukataa unyonge, akiwataka Watanzania kujitokeza kwa umati kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kwa amani na utulivu. Tumusikilize. Ujumbe mkubwa ni kwamba tunataka tukawakumbusha Tanzania kwamba wajitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, lakini msisitizo mkubwa ukiwa kwenye amani na utulivu, kwa sababu tunu ya amani ni moja ya kitambulisho kinachotambulisha Tanzania. Kwa hiyo kwetu sisi, jambo la kuwatambua Watanzania juu ya uhitaji wao wa kuendelea kulinda amani yao na kuhakikisha utulivu unaendelea kutamalaki katika nchi yetu ni jambo la msingi kwetu sisi. Miradi actually hatuna numbers, niseme kweli, kwa sababu miradi inapangwa na wenyeji wanaotembelewa na mwio wa mwenge wa uhuru. Lakini iko misingi ambayo inahitajika. Kwanza lazima tukaone miradi ambayo imefaidisha 10%, kwa sababu hii ni miradi ambayo inakwenda kutambulisha mapambano ya Watanzania katika kujitegemea, kwa sababu moja ya msingi mkubwa wa mwenge wa uhuru ni kwenda kukataa unyonge. Kwa hiyo manake tunakwenda kutambua miradi hiyo. Lakini pili nataka tutambue miradi ambayo inasaidia jamii kubwa, kwa mfano miradi kama ya maji, hiyo nayo ni moja ya kitu ambacho kuangalia. Lakini tatu, kwenda kuangalia jinsi ambavyo elimu ya kujitegemea ilivyotolewa katika maeneo hayo. Kwa hiyo yako mambo ya msingi ambayo yanazingatiwa kama nilivyojea. Lakini pamoja nayo pia kuona jinsi ambavyo mapambano dhidi ya adui rushwa yalivyofanikishwa. Lakini pia maradhi, jinsi ambavyo tumepambana nayo hasa katika magonjwa ya VVU ukimwi na malaria. Lakini na mwisho ambao ni kubwa zaidi, jinsi gani halmashauri zetu zimepiga hatua katika kuhakikisha kwamba mapambano dhidi ya udumavu unaotokea kwa watoto hasa katika eneo la lishe tumeweza kufanikiwa. Unajua tuna utamaduni mwenge siku zote, moja jambo kubwa unaangalia ni kuenzi viongozi. Kila anapochaguliwa kiongozi mpya tunakuwa na utaratibu wa kupeleka mwenge katika eneo lake, ikiwa ni ishara ya kuenzi na kutambua uongozi wake. Aliyekuwa akisikika ni Ridhiwani Kikwete ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu. Na sauti hii ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV kule Tanzania. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo François Kimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na Kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.